taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już sobota, 18 dzień grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zachęca do szczepień. Andrzej Duda po południu przyjął dawkę przypominającą preparatu chroniącego przed COVID-19. Urząd Regulacji Energetyki poinformował o podwyżce opłat za prąd i gaz na przyszły rok. W Wilnie żołnierze USA poznawali polską historię. Relacja z tego wydarzenia na koniec serwisu. Prezydent zachęca do szczepień przeciwko COVID-19. Po południu Andrzej Duda razem z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przyjął dawkę przypominającą w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Zachęcam do tego, aby to uczynić. To jest tak zwana dawka przypominająca, która wzmacnia naszą odporność. To jest ważne, żeby się zaszczepić w tej chwili. Większość osób, które ciężko przechodzą zachorowanie spowodowane wirusem COVID-19, to są osoby niezaszczepione. Niestety, jak wiemy, wśród tych osób jest także i wiele przypadków śmiertelnych, kiedy ta choroba kończy się po prostu zgonem pacjenta. W ciągu dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że potwierdziło nieco ponad 20 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 566 osób chorych na COVID-19. Tymczasem w szpitalach i przychodniach w całej Polsce trwają już szczepienia dzieci przeciwko koronawirusowi. Od czwartku preparat mogą przyjmować dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Mali pacjenci stawiają się na szczepienie m.in. w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. 36,7, czyli wszystko dobrze. To możemy się zaszczepić? Tak. Już po wszystkim. Troszeczkę krewki nam poleciało, ale... Nie tam. Byłaś bardzo dzielna. Troszeczkę mnie szczepię, ale na pewno to zajdzie. Nie bójcie się dzieci szczepienia i pamiętajcie o takim jednym sposobie, że kiedy jesteś na szczepieniu i się boisz, nie patrz na kujkujkę, na igiełkę. To jest fajny sposób. Żona wczoraj, że tak powiem, ustawiała tutaj to szczepienie i nie było miejsca. No. Bezproblemowo, ale nie bolało nic, prawda, Wojtusiu? Nie. Jestem po trzech dawkach, jestem lekarzem, więc tutaj w ogóle nie było nawet 3 sekund zastanawiania się. Skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 roku życia. Zarejestrować się można poprzez infolinię, przez e-rejestrację i w punktach szczepień. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził stawki opłat za prąd i gaz na przyszły rok. Wynika z nich, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych wzrosną średnio o 21 zł netto w skali miesiąca. Przekłada się to na podwyżkę o 24%. Z kolei rachunki za gaz wzrosnąć mają o 54%. Na podwyżki opłat wpływ ma szereg czynników, które dotykają również inne państwa Unii Europejskiej, mówi rzeczniczka urzędu Agnieszka Guśniewska. Ceny hurtowe także na giełdach znacznie wzrastają, no ale i koszty zakupu, prawda, emisji dwutlenku węgla. U nas duża część ciągle w Polsce energii powstaje w oparciu o węgiel. Musimy więc zakupować te prawa do emisji CO2. Agnieszka Głośniewska przypomniała, że dzięki nowelizacji przepisów podwyżki opłat gazowych będzie można rozłożyć w czasie. Pozwala firmom gazowym przełożyć te podwyżki wynikające teraz z tego, co dzieje się na rynku hurtowym i rozłożyć je w czasie na okres 3 lat, czyli nie muszą całego tego wzrostu od razu konsumować w jednej taryfie i tak bardzo podnosić cen. Do sytuacji odniosło się także PGNiG, największy detaliczny sprzedawca gazu w Polsce. Jak czytamy w oświadczeniu koncernu, wzrost cen gazu w taryfie na przyszły rok jest bezpośrednio związany z bezprecedensową i wyjątkowo trudną sytuacją na rynku w całej Europie, spowodowaną agresywną polityką energetyczną Rosji. Amerykańscy żołnierze poznawali historię Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Wilnie. Jest to jedna z inicjatyw Polskiej Fundacji Narodowej, która przybliża dzieje naszego kraju sojusznikom z NATO. Dziś z kolei Amerykanie wezmą udział w akcji Paczka na Kres. Jak mówi Polskiemu Radiu Cezary Jurkiewicz, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, która jest partnerem akcji Paczka na Kresy, pomysł na przybliżanie w Wilnie historii Polski partnerom z NATO jest konsekwencją współpracy z batalionową grupą bojową z Bemowa Piskiego. Podczas jednego z wyjazdów rozmawiali ze mną na temat, jak działamy w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Nagle dowódca amerykański, pułkownik Broyles, powiedział, to my pojedziemy z wami. Kilkunastu amerykańskich żołnierzy zwiedzało Wilno, gdzie dowiedziało się, jak ważną rolę miasto pełniło w polskiej historii. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżając na Litwę zobaczymy miejsca, w których kiedyś była Polska. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Świąteczna paczka trafi do najbardziej potrzebujących rodzin z kilku podwileńskich miejscowości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś synoptycy prognozują w całym kraju porywisty wiatr, do tego dojdą opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w województwie podlaskim i podkarpackim. Maksymalnie 5 stopni tyle ma być na zachodzie. Trójka. Program trzeci. W rytmie na 3. Muzyka jest narzędziem do wyrażenia życia i wszystko to ma znaczenie, mawiał Herbie Hancock. Dobry wieczór, witamy na starcie muzycznej soboty w programie trzecim Polskiego Radia. Justyna Grabasz jest wydawcą w Rytmie na 3, a Tomasz Dudek zabiera Państwa na przedświąteczne, nocne spotkanie, które rozpoczyna jak zawsze w tym miesiącu Grażyna Łobaszewska. Stół. Stoją tak bezmyślnie, ktoś przestawił je głowa w dół. Leżą rozsypane resztki, zbieram się, oczy noc. Pod kanapą chyba siódma klepka łka, super glue. Mój pomocnik wierny wielką siłę ma. Powoli sklejam się, powoli sklejam się, o tak. Powoli sklejam się. Krzesło, stół i ta cisza, co przecina mnie na pół. Dywan, piach. Tamte buty już nie staną w moich drzwiach. Znikam mgła i już wszystko lepiej widzę, lepiej wiem. Lekko tak i już nic nie muszę, chociaż przykro mi. Powoli sklejam się, powoli sklejam się, o tak. Lepiej widzę, wiem jak być. Lekko tak i już nic nie muszę, chociaż przykro mi. Powoli sklejam się, powoli sklejam się, o tak. Układam siebie znów, nic nie potłucze mnie, już nie. Powoli sklejam. Pozycja tytułowa z albumu Sklejam się. Grażyna Łobaszewska w Trójce. I jeżeli mogę w trzech punktach opowiedzieć o tym albumie, to po pierwsze, wspaniały jak zawsze, wokal, muzyka i teksty otwierające nasze umysły na historię. Pozwolicie Państwo, że pozostanie ten album na naszym radiowym biurku i sięgniemy po niego raz jeszcze tej nocy. A teraz wędrujemy do Massachusetts. I'm afraid to step in. I know your door's open. Something about you and me, and I don't wanna change it. Here I am hoping for the right person. But I already know that you'd do anything to hold me up. Że wspaniale otaczać się osobami otwartymi na muzyczny świat. Parę dni temu gdzieś mignęła mi szybka recenzja tego artysty z zaznaczeniem, że warto go posłuchać. Dan De Cristofaro, Give Me Your Love. Trzeci singiel Dana, w którym gościnnie usłyszeliśmy chwilę temu w trójce Bianca Sings. Zresztą poznając tego młodego muzyka, doczytałem, że jego solowe projekty zawsze są kolaboracjami mocno przyjacielskimi. Proszę i zachęcam jak zawsze do szperania w muzycznym oceanie, bo jest tam naprawdę spora dawka wspaniałej muzyki i proszę jej nie ukrywać, tylko o swoich perełkach informować i chwalić się swoimi inspiracjami. Na zimę. Spare a dime, I haven't strength to climb, and it's seems so hard to find a friend, to find a friend in a New York City. Today, get on down now, yeah. 125th Street, got to make a deal just to feel real, feel the real beat of a New York City. Broadway, your lights make night. Can't stay away from a New York City. Hey girl, you know I'm funky, and it seems so hard to find a friend, to find a friend in a New York City. Muzyczna wizyta w Nowym Jorku, Starship Orchestra w Trójce. Jak Państwa przygotowania do świąt? Wspominałem, że kilka świątecznych akcentów tej nocy w naszym programie się pojawi. Z tymi piosenkami świątecznymi to jest trochę jak z muzycznym kalendarzem adwentowym. Każdego dnia inna opowieść, oczywiście ze wspólnym mianownikiem, mianownikiem radości. Pierwsza z trzech bożonarodzeniowych historii muzycznych już teraz, a że sięgamy po artystów soulowych, bluesowych, funkowych, to zaczynamy od trzech przeuroczych pań. You know, Christmas was made for the cheering. Destiny's Child. 2G Christmas. Destiny's Child. Day of Christmas, my baby gave to me a pair of Chloe shades and a diamond belly ring. On the seventh day of Christmas, my baby gave to me a nice back rub, then he massaged my feet. On the sixth day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirty denim jeans. On the fifth day of Christmas, my baby gave to me the point that he wrote for me. Feeling that it looked so good, he must feel so in love, love, love, love. If he only knew what he does to me, my man, my baby. Oh, it makes me feel so good. I'm so in la la la la love. How I love him for his generosity. My man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels Doesn't lovely. Doesn't it feel like Christmas? It feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? Oh, oh, oh, oh. Yes, it feels like Christmas. Doesn't it feel like Christmas? It feels Doesn't lovely. Doesn't it feel like Christmas? It feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? The spirit of Christmas. Yes, it feels like Christmas. On the fourth day of Christmas, my baby gave to me a candle. Dinner just me and my honey. On the third day of Christmas, my baby gave to me a gift certificate to get my favorite CDs. On the second day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the first day of Christmas, my baby gave to me quality T.I.M.E. Feeling it, it feels so good, he makes me feel so in love, love, love. If he only knew what he does to me, my man, my baby. Oh, it makes me feel so good. I są już coraz bliżej. A życie bez marzeń jest jak świat bez przyjaciół. Proszę o tym pamiętać, że zawsze są osoby ciepło myślące o nas, a my też nie ukrywajmy tych ciepłych myśli przed całym światem. Drodzy Państwo, wracamy w Trójce do muzyki, wracamy do stylistyki lat 90. Być może niektórzy z Państwa doskonale pamiętają ten okres. Emocje społeczne, moda, uliczny styl, fantazje, marzenia i wszystkie te elementy wracają wraz z epką Listen Up wokalistki R.A.E. Dziś mam dla Państwa nagranie Like This. Just deep this, my life is changing. Czasami trzeba przyjąć taką postawę, że musimy stawać się swoimi największymi fanami, nie poddawać się. Czasami podążanie za swoimi marzeniami jest niezwykle ryzykowne, ale jeżeli nie teraz, no to kiedy? Przecież jutro może być za późno. Podobnie jak i artystka o pseudonimie RRE nie poddała się, czego wynikiem jest ta ciekawa epka, z której pochodziło nagranie Like This. Cokolwiek państwo sobie na koniec roku zaplanują, Trójka trzyma za państwa mocno kciuki. Mocno kciuki trzymamy także za wspaniałych polskich artystów, których zawsze chętnie prezentujemy na naszej antenie radiowej. W Trójce Ania Quiz. Daj mi znać, ciebie znać, twoim widzę kształtem interplanetarnym. Daj mi znać, ciebie do tych interplanetarnych historii. W programie trzecim Ania Quiz. Trochę przemeblowałem kącik płytowy przygotowany na dzisiejszą noc i teraz propozycja, którą będziecie mogli państwo wykorzystać zarówno dwa tygodnie podczas pożegnania starego albo przywitania, miejmy nadzieję, lepszego nowego roku. listen to the music and let your body flow. Końcówka lat 70. w blasku cekinów i muzyki disco, A Taste of Honey w Trójce, zapowiedzią tanecznej playlisty na finał tego roku. Proszę przyjść! w taką noc. A więc proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. Trójka. Program trzeci. Wytwórnia Tap Records w Nowym Jorku u schyłku popularności muzyki disco wydała dosłownie kilka 12-calowych singli. Jeden z nich chwilę temu w trójce Jackie Studimayer, Dancing. A odszukanie tej kompozycji odbyło się w dość oczywisty sposób poszukiwania sampla z usłyszanego gdzieś podczas wakacyjnego wyjazdu utworu Jensa Lickmana. Ten artysta użył próbki właśnie z nagrania Dancing w kompozycji How We Met, no a dotarcie w późniejszym czasie do pani Jackie Studimayer było już czystą muzyczną przyjemnością. Um, dum, um, dum, um, dum, um, dum, um. Girl, I know this might seem strange, but let me know if I'm out of order for stepping to you this way. See, I've been watching you for a while, and I just gotta let you know that I'm really feeling your style. 'Cause I had to know your name and leave you with my number, and I hope that you would call me someday. If you want, you can give me yours too, and if you don't, well, I ain't mad at you. We can still be cool, girl. I'm not trying to pressure you, just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my girlfriend. No, no. I just wanna know surprised that you called, 'cause the way you walked away, I thought I wasn't gonna see you no more. Since you didn't wanna give me your man, I thought that you were digging me and wasn't digging me. But anyway, what you doing tonight? I'll probably be quitting my peeps. If it's cool with two, maybe we'll swing by. You can just chill with us. Oh, you can just chill with me. Long as you're comfortable and you feel secure when you're with me, 'cause I'm not trying to pressure you. Just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my girlfriend. Oh, yeah. I just wanna know. Get nothing from you. Oh no, oh no. We can just talk about you, girl. Oh yeah. W muzyce tego dżentelmena odszukamy wszystko, co tworzy klimat. R&B, funk, blues, jazz, a nawet momentami gospel w takim sprytnym połączeniu z hip-hopem. Jazz Friends w trójce od reżysera, scenarzysty tworzenia dobrego nastroju. Music Soul Child absolutnie śpiewa melodię swojej duszy zawsze. I tak gramy dla Państwa tej nocy w trójce. Teraz Kaja. mówią ci. Słowa. Język ludzkości. Kaja w Trójce. Podróżowanie w muzyce jest przyjemną formą spędzania czasu, dlatego teraz zapraszam Państwa do pojawienia się w tanecznej części Wysp Brytyjskich. Z albumu Gather Room, Chingin' It Is, Runaway Girl. Shake. Program Trzeci Polskiego Radia na starcie muzycznego weekendu. Podróżujemy. Co państwo powiedzieli, abyśmy teraz przenieśli się na Jamajkę? Kalendarz wskazuje dokładnie rok 1981. Sonia Spence po sukcesie takiego nagrania Living on the Jet Plane nagrywa kompozycję, która jest ciekawym połączeniem muzyki reggae, trochę muzyki soulowej. Tytuł nagrania może nie jest wyszukany, ale jak zawsze w takich przypadkach jest naładowany emocjami. Let love flow on. Zatem niech w trójce miłość płynie dalej. For you, honey, you reach for me. We'll do the things together only lovers do. Let the flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let the flow on, baby. Getting into each other, yes, we'll unite. And we'll let love's vibrations lead us so right. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Get it on and make a pretty baby that isn't wrong. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Getting into each other, yes, we'll unite. And we'll let love's vibrations lead us around. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Baby, let love be free. I reach for you, honey. You reach for me. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. things together on